ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. دا سورة سبا اول حصہ کی دعا باب دویم باب شروع دا ولقد آتینا داود منا فضلہ یہ کہ بیان د سلور خبر اول دلیل نقلیہ بعجزہ دا داود علیہ الصلوۃ والسلام او دا سلیمان علیہ السلام دغسی نفی دا علم غیب دا جناتنا تخویف دنیاوی او داغی او مثال قوم سبا سر سلورم خبر عداوت و دشمنی شیطان اول دلیل نقلیہ او پدے دلیل نقلیہ او کی روم بے دلیل داود علیہ الصلوۃ والسلام مخی ذکر شو داغو عاجزی اللہ اجمالاً ذکر کرا دویم داغی زیے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جدا سلورم دا اغی بادشاہانو نو چھ پٹول دنیا بانے بادشاہی کرے وا سلور کسانو دا ٹول دنیا حکومت کرے دو دی کی مسلمانانو یو سلیمان علیہ السلام او دویم ذوالقرنینو او دو پاغی کی کفار تیر شوی دی بخت نصر دی او دا غب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ خپل وخت سره جلیل القدر پیغمبر او مجاہد اسلام اللہ دی لډیر خصوصیات ورکړي او په دې ډیر خصوصیاتو کې یو داو چې د حکومت پارشی باندې انسانانو باندې پیریانو باندې دنیا کې ډیر حاکمان تاسو ګورئ دا غي په انسانانو او انسانانو کې یو علاقه او یو ملک بس داغی حکومت وتاوالی ان سو کی منی اسو کی نہ منی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حکومت تمام دنیا پہ انسانانو تمام دنیا پہ ہے جنات دغسی کم مارغان دی کم دا وچ زناور دی کم دا لمدی زناور دی پہ دی ٹولو باندے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حکومت لوے بادشاہی اللہ ورکڑے ہو دویم خصوصیت تاغی دا چې الله دا غی هوا تابع کړی و او دا سی تابع کړی و چې سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام به کم طرف ته غوخته نو هغه طرف ته به هوا دے او د ده عمله او د ده ټول فوج چې ده به سوره غوخته هغه به روان کړو د یو تخت د پاسه چې دا غی مثالو په انسانانو کې داسې تخ او داسې انتظام دا په کفارو کې هم داسې نه اوس چېرې دنیا جازونه او کشتۍ او څه چلیږي یا په دریاب کې او یا په هوا باندې نو خام خاڑیر سیزون تا محتاج ای بغیر دا قید نخونه چلی گی بغیر دا تل نخونه چلی گی پیٹرول تا بخام خام محتاج ای دا غبا چی سورا تختو نو آغا تخت دا سم نو لکه زمونگ ردی زمانی دا جازونا نا پس زرگونو کرسی با لگی دلی و پا غیبانی با انسانان زان لو پیریان با زان لو دا دنیا مخلوق با دا غی دا پاتا پورا فوج بدا غی دا پاسا او سلیمان علیہ الصلات والسلام بس صرف اڈر تا ضرورت چا غب ہوا تا حکمو کو نو بس آغا طرف تا بدا روانو حسن بس رحی محلا ذکر کری دی سلیمان علیہ الصلات والسلام برا تخت دا پاسا کلا خپل عمل برابر کلا نو حکم بے اوکو نو ہوا با تخت اچت کو نبا آغا خوزیدو نبا غیر پا لار بانی سا تکلیف وارکو دا دمشق نبا روان شو او استخر کے بے دا گرمی آرام کو دا گرمی روٹے بے استخر کی اخوڑا او دا دمشق او دا استخر پا میاس کے شہر ان کامل دا تیز سڑی دا تیز سور لے لکا اس شو یا اوخ شو چی خود تیز روانی نیو میاش کی دارتی دا دا دی با دا منتونو حساب با دا گنتو حساب با دا استخر نبے تخت اچت کو نو کابل تا بے ورس اول تا بے شپا اکلا او دا استخر او دا کابل پا میانس کی شهرون کامل دا کامل میاش دا سفر تیل نشتا دریور نشتا بس پا زیبانی کینه هوا تا حکموشی او هوا تخت اچت کی او دا پینزش پکس او کسان نا نا دی جاز که خوچه غرد جازی نی پینزش پکس او کسان با بکی رازی پا غی که با پا زرگون و کرسه لگی دلی وی او صد انسانان و صد پیریان و یو پورا عمله براوان او مرغان با مرسر او پورا قافله براوان او قافله سلیمان علیه صلات و سلام لالله دور اللوی حکومت ور کرو دا اللہ پیغمبرم ده و دا اللہ خلیفم ده پزمک بانده خدا غا عجزی وګوره الله دا غا عجزی ذکر کی څنګه چې داوود علیه السلام عجزی الله دلته اجمالا خبر وکړه نور قران کې چې الله تفصیلی واقعه داوود علیه السلام ذکر کی نو انتهایی عجزی او دا غا حکومت وګوره او بیرزی حکومت وګوره الله په دواړو باندې ډیر لوی مهرباني کړې وا یو طرف ته ولې نبوت ورکو دا غي نعمت رسانی نشته دا غي د مثال په دنیا کې نشته او بل طرف ته ولا مال او دولت او سلطنت او حکومت ورکو دا حکومت پاری او شیبانه پټول دنیا باندې دې معجزې ته وګوره دنیا کې داس څوک پیدا شي چې یو لوکي تخت یو کټ تخت پرې دی یو کټ داسې په هوا باندې بوزي چې پاری کې قائد چلون کې نه او پاری کې تیل نه او دې داسې روان کې دا بغیر د اسباب او بدا روانو او پس زرګونو میله مزل دی په هوا کې کاو پدې کې وریځ راځي او پدې کې دریابونه راځي او پدې کې ځنګلات راځي چې په کم ځای سوره مقدار کې باغه غوخته نو په هغه مقدار کې به د ځمکې نه هغه اوچت روانو که هغه به غوخته نو راښکته کېده به هوا یې الله تابع کړې وه الله دا دویم دلیل نقلی ذکر کړي او دې کې عاجزي ده حقیقت کې دا دواړه دلایل نقلیه دي په نفع د شفاعت قهري باندې چې ګورې په الله باندې چا زور نه چلیږي او چې الله وغواړي نو دغسې حکومت ورکوي د دنیا کې ر داسې حکومت د چا پیدا شي او بیا دغسې خصوصیات ته هغه له څوک ورکړي چې کوم الله سلیمان علیه الصلات والسلام ته ورکړي خو سره د دې نه حدیث کرا دی جابر رضی الله تعالی عنه روایت دی چې خپلې مور ورته یو ځل وی سلیمان علیه السلام ته یا بنیا اے بچوړیا لا تکثر النوم باللیل د شپې خوب مه زیاتوه فإن كثرة النوم بالليل ذكرت دير خوف وشبكي تترك الرجل فقيرا يوم القيامة دا دا انسان نفقير جولي دا قيامته ميدانك سبابا دير فقير حس برا سر امني اللو اشبا الله صلى پیدا کرده دا فديك الله تودره گلد داود علیه الصلاة والسلام حالو گورا ناغم اشبا تقسیم کرده و دا عبادت تپارا او دا تخبل امور وی چګوره تم داسې وکخه ځکه چې ستاسو پلاتفورم دغه حال لجزا چې هغه دا زمانه تقسیم کړو مکمل شپه او ورځ تقسیم کړو د عبادتو د پاره هغه په کور کې با داسې وښنه راته چې پاږی کې وسو ګلار نه و د الله عبادت ونه کړ عجزی وګورا ولی سلیمان الريح او تابع کړو مونږه سلیمان علیہ الصلات والسلام د پاره بعد هوا غدوها شهر د سبا په وخت تل لاغي دا په انداز د یوې میاشتې غدوها شهر سبا چې وخی چې لاغي نرو سنور خطو پورې سوره ټیم دی په دې ټیم کې با رفتار د هغې سو شهر اندازې د یوې میاشتې ورواحها شهر او د مازیګرې تلل د هغې وو په اندازه د یوې میاشتې مازیګر نه رسو ماښامه پورې سوره ټیم رواح دغه ټیم ته رواح وو په دې لږ لږ وختونو کې په دې ساختي کې او په دې مازیګري کې به هغې د یوې میاشتې په سفر منزل کو واصلنا له عین القطر او چلولې وه مونږ رده د پاره چینه د تانبې نحاس چې د هغې نه به سلیمان علیہ الصلات والسلام په سلطنت کې هر یو شی جوړېدو قسمه قسم شکلونه او داسې قسمه قسم دیګونه د خوراک سکاک آلات او دغسې مزلې او سوري عین القطر او دا چینه وه په یمن کې ومن الجن من يعمل بين يديه او د پیریانو نه سوک مونږ تابع کړو ددو ولی سلیمان الريح هوا می تابع تغی دا صفتو چینه می ولی رتان بین روخ کلا و دریر وز روانه و او دا ملک رتان بون دک و من الجن دا ملاوی ما تابع کرو دا غد پارا دا پیریانو نا من یعملو بین یدیه آغا سوک چی کار بیکو دا دمخیتا بی اذن ربیه پا حکم دا رب داغو اللہ و تبیلیو داس نو پیریان داغه تابیو په دریاب کې غوپې وها ملغلر رو باسا ګټې رو باسا بنیادونه کوا د هغې بس خدمتو یا د شپې او یا دروازو نه دې پیریانو دیوانو به کو د هغه نه وروسته چا به پیریانو دیوانو باندې کار کړی دی ومن یزغ منهم عن امرنا هغه څوک چې کوږ به شو منهم د دینه عن امرنا زمونږ د حکم نه پیریان هو سرکشه دا انسانانو نمخ کی پزمکه باندې دا وسیدو او ډیر زیات سرکش او دوره خونریزی او قتل و قتالو تا په مخ د زمکه باندې بل چانو کړو سورج دې پیریانو کړو دا خو کاګ نه الله وی سوکو یا زغ منهم چې مایل بش وا باوړې د کوک بشر دینان امر نه زمونږ د حکم نانو زقه من عذاب السعير الله وی وبسکوم په د باندې عذاب د جهنم ولا رسترا روان دي. سليمان عليه الصلاه والسلام ولا دلت سزا ورکوله دا غنه بیا یریده دا غد یریبا د شپې او دروازه تابعو يعملون له ما يشاء دي پیریانو به جوړول له د سليمان عليه السلام د پاره ما يشاء هغه چې د بخوخه شوا الله یو ګورا سليمان عليه السلام ته هوا ته محتاج دا عجزي ده ولسليمان الريح الله وی هوا ولا ما تابع کړي وا سليمان زما تابع زما د حکم تابع دا غپلار زما د حکم تابع نو الله وی هوا ولا ما تابع کړه کله کله الله وی وسخر لكم وسخر لكم نور ستا تابع سپم ستا تابع نو زمکا او اسمان ستا تابع نو هوا ستا تابع ولسليمان الريح هوا ته محتاجه او دا اللہ نبی و طول دنیا بادشاہ دے و اصلنا له عین القطر تانبی تا محتاج ہے اس پر نی تا محتاج ہے نو من الجن پیریانو تا محتاج ہے اگی بس کو لے چرا طول دنیا بادشاہی ناقت بر دنیا دا کارو نسو خونا دا اگا اللہ احتیاجم ذکر کی چی حوامی والا تابع کلا چی نمی والا دو تانبی نا پیدا کلا تانبی تا محتاج شو اس پر نی تا محتاج شو پیریانو تا محتاج شو پیریانو بس کولو یا عملون له کچر نبی دا حکم کولی نو دیکھ بنا جوڑی دسو چھ نبی حکم کولی نو کشتے بنا جوڑی دسو دا اللہ خی چھ زمان نبی دو گورا محتاج دے ملا چرگک تنو محتاج تا پوسیو کو ویسوش ملا چرگک اگا بس کولو ویو با معلومی کشابا اگا زان لمان دسو نو اس دا ہنسا علم اللہ سلیمان علیہ السلام تنشو ورکولی دا دنیا ته خی تعلیم نه دی خبر زمانہ نبی تو ګور عالم الغیب نه دی مولا چرګک ته کار نه خبر جکم پله تل دی هغه پزمه ک کوبه معلومول شو سليمان علیہ الصلوۃ والسلام نشي معلومول ټول دنیا بادشاہی ولا ورکړی دا نبوت ولا ورکړی دی لار پیغمبر او دی پیغمبر دی دا الله خی مخلوق ته چې بل طرف ته وګور نه عجز دی محتاج دی پیریانو ته محتاج هوا ته محتاج اوسمنه ته محتاج نو یعملون له ما یشاء من محاریب پیریانی پکار لگولی سو کول لولو بنگلی جوڑی محاریبا اگر زیونا چی پاگی کی دشمن سر جنگ کی گی محراب تم دا محراب زکوی چی پدی کی شیطان سر جنگ کی گی محاریب لولو بنگلی و تماثیل لولو شکلونا تمثال و جفان او لولو کاسی کل جواب پشان دا حوزونو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چاله مل مسیا ور کولنو هغه هغه سلک بیل وانو سو چې دا ټول پیریان راجا مکی دا ټول حیوانات راجا مکی اور دنیا دا مخلوق راجا مکی هغه د خوراک پس کی پورا کوي وقدور الراسیات او غلوی لوی دیګونه مضبوط کلک کلک کټوایه دا هغه وخت نه دی ایجاد شوی دی الله دی دنیا ته خیچ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ته وګوره دی خوراک ته محتاج دی نو قبل لورکی نو پیریانو ته محتاج دی نو په آلاتو ته محتاج دی هغه وخت دا شکلونه او تماثیل مفسرینو دی باندې بحث کړی دی چې په دی دین محمدی کې صلی الله علیه وسلم منسوخ هغه وخت یو دونه تصویر به وست د غټه تصویر به وست د غټه او د دریاب تصویر به وست او داسې لولې صورت د تامبونه به لو صورت جوړ کړو تر دې پور راغلی دی چې غیبا د لوی مشرانو چې کوم به علما تیر شي تقوا دار او پرهیزګان به تیر شي مجاهدین به تیر شي حتی کې چې پاغي کې انبیا وو نو داغي شکلونه او تصویرونه به په جمعات کې جوړ کړي چې د خلکو ته پته لګي او د دین عبرت اخلي چې د دین لپاره قرباني کړي دا چې په دې کې د جهاد جذبه پیدا شي چې په دې کې د دین جذبه پیدا شي مفسرین ذکر کړي خدا هغه وخت کې جایز او دا شی رستو زموږ په دې امت کې بیا ختم شوی د صورت او تمثال دا غیر وعید مراغلی پیغمبر و چې دا کارونه سوکینو الله به اقامت کې جهنم ته ور دي او تبو چې وس پکې روحونه واچوي چې تا دا ونه جوړول او یا شرمخت جوړاو یا گیدړ د جوړاو یا د زمره جوړاو یا د انسان جوړاو یا د بل یو شی جوړاو چې هغه د زویل ارواحونه راشه وس پکې روح واچوا ته دنیا کې لګیاوي زما په شان مخلوق ته پیدا کو نو ما خو پکې روح چول او راشه ته پکې روح واچو وس نه دې بیل ته روح جوړی شي پدې کې نه پکې دلته جوړی شي نه پکې دلته جوړی شي دو موجه دا وشه تصویر چونکه د صورت عبادت شوی په دنیا کې د دې وجنا د انبیاء او دعوت ته خلاف وقدور راسیات بهر حال اعملوا آل داوود شکرا عمل کوي آل د داوود شکرا د پاره د شکر دا نعمتونه چې الله در باندې کړی دي سور نعمتونه الله کړو داوود علیه الصلاه والسلام ته اللہ چکل دا امر کو آل داود نو داود علیہ الصلوۃ والسلام یا رب کیف اشکرک زبستا سنگ شکر ادا کم او و شکر نعمت دا شکر خوستا نعمت تے نو چه بیا دا شکر ادا کوما ستا دے یو نعمت ہو نو دا شکر دیم نعمت تے او اگا نعمت دیم نعمت تے نو اللہ و تبی الان شکرتنی اے داود وست دا ما شکر ادا کو چه اقرار دیو کو چیز دنشم کولی اعملو آل داود شکرن عمل کوئے اے آل دا داود دا شکر و هوا مستاسو تابیکلو پیریان مستاسو تابیکلو دا دنیا دیوان و حیوانات مستاسو تابیکلو مارغان مستاسو تابیکلو ستاسو قرات سر طول غرون خودی ستاسو قرات سر مارغان پا هوا کی ولار دی اعملو آل داود شکرن سور اللوی نعمتونا اے آل داود تاسو عملو که دا شکر و قلیل من عبادی الشکور او ډیر کم دی زما د بنیانو نه تابیدار شکر گزارو فلما قضینا علیه الموت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا ارمانو چې دا الله دا کور پوره شي دا غی په خوا کې ملک الموت تیرېدو تپوس ته نو کو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تا ملک الموت وی چې استاد عمر نه ګنټم پوره نه راپاتې سویعه ساعت و ساعه ونی وی چې ګنټه دا یعنی سلق وانتا وقت یا و پو وخی و یا بشل منتی گینٹر نه دا پورا والا گینٹر دا سویعا دا سلیمان علیہ السلام پیریانو تا حکمو که زمان چاپیر زر بنگلے جوڑا کے د شیشو ما پکې بن کے ونه و یا هر څه جوړی ته تکیا والا کونټی ور سره ده او په خپل ټیم باندې خبر را روانه و الله با داغی نه روح غستو دانه جگنی په دې باندې باز خلکو دا ذکر کړی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام د شیشو دا کوټه زکه جوړ کړ چې ملک الموت رانه شي مانه ساوانه نه نه داغی عقیده دا نه وی عقیده د انبیا او مضبوطه و دا په انبیا او پسې اسې قصې جوړولې هغه علی و توي چې وخت ډیر لږ پاتې ګنټم پورانه ده نو بس هغه ته د شیشو کوټه سوا هغه جوړ کړه او ځای ورته جوړ کړه او په هغې کې ولاړ دی کونټي ورته ده حضرت علیہ الصلوۃ والسلام راغلی دی او روح یې ته قبض کړی دی او د هغه خپل دا ارمان و چې زه دا کور پوره کړم د الله نه خو نیمګړی پاتې کېده پیریانو خو بیا وروستو کارونه نه کولو اخو د هغه تابع یو وروستو خو بیا د سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نه داسې څوک نه و چې پیریان د هغه تابع وي او دغه خدمتونه او منډې ترډې او ګټې او ملغلرې او سر او باسه شګې راوړه دا قصې پسې خو نه شو کېدی الله ورته وي ستا تمنا به زه پوره کړم یو کال پورې په دیشی شو په کوټه کې ولاړ دی او پیریان وایي چې بس کنن کار نه کوو د شپې نه راځو دروازې نه راځو ډیوټي نه کوو نو راځو راپسې او چې راووتو نو بیا خو راله سزا راکوي سلیمان علیہ السلام به هغې له بیا سزا ورکوله ځکه د نبی حکم دا د الله حکم و نو د نبی د حکم نه انکار د الله د حکم نه انکار و هغې یې په دې باندې حواله کړي وو د الله کور جوړ شو او په دې کې وینه لګیا وو او کونټي وخوړه سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چې کونټي پریوته نه هغه مرا پریوت شیطان به تیرېده را تیرېدو خو چې کله به د شیشو کوټې سره چې ته نږدې تیر شو سلیمان علیہ السلام به پرې آواز وکړو نو یو به سوځېدو اور به پې بل شو نو یو ځل تیر شو په دویم ځل تیر شو هسې بعضې روایتو کې راغلي دي اگر چې د اسرائیلیاتو دي نو هغه پوه شو چېره سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خو آواز رانه کړو زه خو بچ پاتې شوم نو راغې سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کوټې ته چې وکوتنه هغه پاتې شوی دی هغې ته یې وی تاسو خو ځان مړ کړه او سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خو پاتې شوی دی هغې وی ډېر زیات خوشحاله شو او ډېره شکریه ادا کړه د پیریانو دا ابلیس ډېره شکریه ادا کړه چې خو چې مونږ لري خبر کړو زموږ خو یو کال شو زموږ سرمنو وته خیراتونه یې پکې وکړو الله وی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ته وګوره سور الوی پیغمبر سور الوی بادشاہ په هر شي باندې حکومت او خدای طرف ته غیب ته وګوره دا غیب داسې یو صفت دی فلما قضینا علیه الموت پیریانو ترې وګوره اوس دیوانو ترې وګوره اوس خاپرو ترې وګوره خلقو علم الغیب ګڼلی دي پیریانو ماماګانو تاسو خپلې کډې والې وې مونږ له خپلې کډې راکړې تر اوسه د خلکو عقیده وه اوس هم ده چې پیریان په غیبه باندې پوهیږي سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حال ته وګوره او د هغه عجزۍ ته وګوره پیریانو ته محتاجه نو پیریانو ته وګوره خلقو علم الغیب ګڼل او هغې یو کال د سلیمان علیہ السلام د حال نه دی خبر هغه ولاړ دی او وفات شوی دی او ساعت یې نه ختلی دی او دی ویګنې ژوندی دی او مونږ ته ګوري پیریان په څه خبر شو چې کونټي وینه وخوړه او کونټي ماته شوه سلیمان علیہ السلام را پرېوته نو هغې نه پس هغې ته پته ولګېده دنیا ته ښکاره شو چې او هو زمون خدای عقیده وه چې پیریان په هر څه باندې پوهېږي هغې خو په کک نه پوهېږي فلما قضینا علیه الموت ار کلا چې فیصله وکړه مونږ په د باندې د مرګ او ما دلهم علی موته خبر نکړه دی لرا علی موته عمر د سلیمان علیه السلام الا دابۃ الارض مگر هغه زنده سر د ځمکې هغه چینجی د ځمکې په لرګو باندې چې حوالی او لرګي وخوري نو من او کمزوري شي لہذا په خپل رامات سي روسي رو دوړيږي هغې ته قادح ویه تل کې په عربۍ کې نوم قادح دی دابۃ الارض یو عام لفظ دی تاکل من ساعته مگر هغه دابه او زنده سر د ځمکې تاکل من ساعته چې وی خوړه کونټي د هغو فلما خر هر کله چې سلیمان علیه السلام را پرېوت تبینت الجنو ښکاره شو پیریان تبینت الجنو یو معنی دا ده ښکاره شو پیریان خلقو ته لو کانو یعلمون الغیبه کچر دی پوی دے پا غیب و بانی ما لبسو فی العذاب المحین نو دی بدرنگ نو تیر کرے پا دے عذاب رسوا کون کی کے دو دا فلم ما خرار کل چا سلیمان علیہ السلام پا زمکہ بانی پریو تبینت الجنو خکارک را دے پیریانو تال جنو و فائل شی خکارک را دے پیریانو خلقو تا اللو کانو یعلمون الغیبا کچری دا پیر یان پوی دے پا غیبا باندے ما لبیسو فی العذاب المحین ندی بدرنگ نو تیر کڑے پا دیس پا کون کی عذاب کی چی او کھالا پوری پا دریاب کی غفی واہا و گٹی رو باسا و بنیادونا کرنا و بنیادونا جوڑا واو اباد دے کواو دا کواو اغا کوا چکم ضروریاتو دا آبادے و دا عمارت دا پارا پاغی کی دی او کھال لگیا دی مبتلائی پیریان چی سلیمان علیہ السلام در اپری و تو سارا دنیا تا پتاو لگی دا دے پیریانو دا خبر اخکار اکلا چی ستا سو پا مونگ بانی عقیدہ وا مونگو زان لا جزا بنیانی سارا نیو خبرو دا غی اغا غرور کی ناستو که دا غی بارک دا خلکو سا عقیدہ وا دا غی اغا فخر و غرور و تکبر پا خبر زیبانی کی ناستو او عاجزی خلکو تخکارش و دے توی نفی دا المغیب و دا جناتونا ولی سلیمان الریح او دا سلیمان علیہ السلام دا پارمونگا تابع کردی و هوا غدوها شهرون چه سبا کی لداغی پانداز دا یوی میاشتی و رواحوها او دا مازیگرت لداغی یا شهرون دا دا یوی میاشتی دا اندازی و اصلنا له عین القطری او چلولی و منگا رد دا پاراغ چینر تانبی و من الجن او تابع کردی و منگا رد دا پارا دا پیریانو نامن یعملو بین یدهی اغا سوک چی کارون بے کول دا مخطاب اذن ربی ہی پا حکم دا رب دا و من یزغ منهم او ها سوک اللہ وی چی کاغش ردینا نا امرنا ووڑی دا ردینا زمونگ دا حکم نا نذقه من عذاب السعیر نو او بس کود تا دا عذاب دا جہنم نا یعملون لہو جوڑول با دے پیریانو دا سلیمان علیہ السلام دا پارا ما یشاو حقا چی دا دبا خخشوا من محاریبا لوی لوی بنگلی جماعتونا و تماثیلا لوی لوی شکلونا و جفان او لوی لوی لوخی کاسی کل جواب پشاند حوزونو و قدور الراسیات او غدیگون مضبوط یا کٹوے مضبوط اعملو آل داود شکرن عمل کوے اید داود علیہ السلام و السلام آل شکرن دا پار دا شکر وقلیل من عبادی الشکور او ډیر کم دی زما د بنیانو نا تابیدار او شکر گزار فلما قضینا علیه الموت ار کله چې مونږ را وس په د باندې مرګ ما دلهم علی موته خبر نکړه دی لره په مرګ دا غ باندې الا دابت الارض مگر هغه چینجی د زمکه تاکل من ساعته چې وی خوړه کونټی رد فلما خر ار کله چې سلیمان علیہ السلام په زمکه باندې پریوت تبینت الجن نخکارک لپیریانو دی دنیا تا اللہ کانو یعلمون الغیبا کچری دا پیریان پا غیبا بانی پوی دے ما لبیثو فی العذاب المحین ندی بدرنگ نو تیر کرے پا دی رسوا کون کی عذاب کی